أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. صدق رسول الله فيما قال إلى آخر الحديث. كتنك تأسنزة الله تعالى حضرتك من sevmediği şeylerden birisi bina yapmakla meşgul olmak. Toprak ve çamur dediği bina yapmakla meşgul olmak. Yani ömrünü ve servetini bu yolda zayi etmek. En büyük zararlardan olmasına binaen Cenab-ı Peygamber buyurdu: İzâ erâdallâhu bi abdin şerrer. Hattara lehû fillebene vettîn. Hatta yemine. Bina yapmak için lazım olan edevat hazırlanır. Bina yapmakla meşgul olur o adam. Bu Cenab-ı Hakk'ın hayır murad etmediği insanlarda zuhur edermiş. Şerren diyor. Sebebi de gelince hepimizin malumudur. Bu binalar zevk-ı sefaya bugün alettir. Müslüman daima ahireti için çalışır. Bugün 500 bin lira veriyor, bir ev alıyor insan. Ne demek bu? 500 bin liraları biz verdik de bir araya bir fabrika kursak da bu fabrikada 500 bin kişi çalışsa. Nasıl olur? Bu 500 bin liraya yaptırdığımız bir ev, bundan bir yapan istifade ediyor. Bir de içine girip oturan istifade edecek 5-10 da amele. Ondan sonra bitti. Fakat bir fabrika kurduğumuz vakitte senelerce bu fabrika durduğu müddetçe orada binlerce insan, belki yüz binlerce insan çalışmak suretiyle maişetini temin edecek. Bize 100 bin liralık bir ev kafi gelebilirdi. Fakat bu 100 bin liralık eve hiç kimse tenezzül etmiyor. İlle 500 bin, olmazsa 1 milyon biter. Tantanası yerinde, dertebesi yerinde, saltanatı yerinde, bunun içinin mobilyası da ona göre olacak tabi. Milyonlar milyonlar üzerine katılacak. Bu havaya uçan siyaranın dumanından da beter. Bu tabii birbirimize de sirayet ediyor. Filan yaptı da ben yapamam mı? Filan yaptı da ben yapamam mı derken memleket taşlardan mürekkep, taş devrinin şeyleri gibi oluyor. Canım yapılması mı? İhtiyaç kadar yapılacak ama asıl yapılması lazım gelen evvela memleketin fabrikalarını, iş yerlerini, çocuklarımızı neye Almanya'ya yolluyoruz, neye Fransa'ya gidiyor, neye şuraya buraya gidiyor. Bizim memlekette bak birçok paralarımız var demek ki 500 bin lirayı hatta milyonu verebiliyoruz da bir ev için. İçinde 5-10 gün oturacağız. Aksarı bu kadar. Ondan sonra ecel gelince alıp götürecek bizi. Bu ev ne olacak? Ne olacak işte. Müretçilerinden de yağma olacak. Binaenle Cenab-ı Peygamber'in sözüne mum yapıştır. Abdülkadir dedikler, size eradallahu bi'abnin evvanen diyor. Evvan, hakaret, ihanet. Böyle bir şey murad ettiği vakitte enfeka maluhu fil bünyan. Bu yapılmışında değil, yapmasında değil de yapılmışında hazırlığa veriyor paraları. Yapılmış binaya paralar vererekten alıyor. Veya alt yaptırıyor, nasıl yaparsın? Alsın yaptırsın. İkisi de bunların caiz olan, olmayan şeyler. Biz bu sefer haçtan gelirken, işte bu haçta da birçok menafi var ya, işte Halep'ten geçerken bizim memlekette de var. Urfa'ya giderken orada da görmüştük. Topraktan yapmış, yapmış gayet basit kubbelerle. Kiremit istemez. Bir şey istemez. İçerisine verir. Madem barınacaksın, işte barındırır da seni sıcacıkta. Bunları bugün tenezzül edemiyoruz da servetlerimizi bu yollarda harcadığımızdan dolayı bunun mesuliyetinin ağırlığından nasıl kurtarırız kendimizi bilmem. Şimdi bugün dersimizde Cenab-ı Hakk'ın vahyinden bahsediyor. Cenab-ı Hak nasıl vahyederdi? İzâ erâdallâhu en yuhiyye. Bir şey, bir emri bildirmek istiyor Cenab-ı Hak mahlukatına. Tekelleme bil vahy, enbiyalara karşı bir konuşma yapar Cenab-ı Hak, tekellim eder. Ve izâ tekelleme bil vahy, Cenab-ı Hak bu sözünü duyurmak için seslendiği vakitte, tekellüm ettiği vakitte اَخَذَتِ السَّمَارَاتْ رَشْفَتْ şedide. Gökler şiddetli bir titremeye düşer. Gökler şiddetli bir titremeye, bir istiraba kapılırlar. Bu arada مِنْ خَوْفِ اللّٰهِ titreme korku, Allah-u Teala'nın korkusundan ki acaba Cenab-ı Hak ne diyecek? Ne buyuracak? فِيْذَا سَمِعَ لِذَٰلِكِ اَهْلُ السَّمَاوَاتِ bu vahyi, semavat, göklerin mahlukatı duyar duymaz صَيْقُوا وَخَرُّوا سُجَّدًا bayılıp secdeye kapanırlardı. Hepsi secdeye kapanır. Sücceden. وَخَرُّوا سُجَّدًا hepsi öyle secdede düşerler. Hafu ilahinin kendilerini istila etmesinden dolayı düşerler secdeye. فَيَكُونَ اَوَّلْهُمْ يَرْفَعُ رَأْسًا Cibril ilk önce başını kaldıran Cebrail aleyhisselam oluyor. فَيُكَلِّمُهُ اللّٰهُ تَعَالَى Allah-u Teala ona söyleyeceğini söyler. مِنْ وَحْدِ بِمَا اَرَادَ Murad ettiği şeyler neyse söyleyeceği onları Cibril aleyhisselam söyler. فَيَنْتَهِ بِهِ Cibril عَلَى الْمَلَائِكَ Sinab-ı Cibril de bu aldığı emirleri meleklere duyurur. كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاهِنَ Her semadan geçtikçe سَأَلَهُ اَهْلُهُ Bu semanın ehli sorar ki Cibril aleyhisselam Cenab-ı Hak ne dedi? Ne buyurdu? مَادَا قَالَ رَبِّنَا Sorarlar böyle. Ya Cibril ne dedi Rabbimiz? Söyle bakalım. سَيَقُولَ Cibril قَالَ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِرِ Hak olan emirlerini söyledi. Aliyyül Kibir. سَيَقُولُ كُلُّ مِسْلِمَا قَالَ Cibril Hepsi Cebrail aleyhisselam dediği gibi Cenab-ı Hak buyurdu. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِرِ فَيَنْتَهِ بِهِ جِبْدِيلُ خَيْسُ اُمِّرَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْ Ondan sonra gökte veya yerde nereye emir tebliğ olunacaktı, hangi peygamber, hangi şeylere, onları yerlerine eriştirir. Allah-u Teala kusurlarımızı affetsin. Onun için bu yeryüzünde, gökyüzünde ne hadiseler olur da hepsi Allah-u Teala'nın emri iradesiyle olur. Onun için diyor ki şimdi, اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِاَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا Allahu Celle ve Ala, ehl-i beyt ki bir evin halkı, herhangi bir evin halkıyla halkında hayır murad ederse, bir evin halkında hayır murad ederse, ehl-i beyt yani, hangi bir ev olsa. فَقَّهَهُ الْفِدِّينَ Bu evin insanlarını fakih kılar. Bu evin adamlarını fakih kılar. Din profesörü yapar. Din profesörü. Fakih olur. Fakih ne demek? El-fikir lügeten el-fehr. Lüves cedden fiil, fakir, anlama manasında. Anlama manasında. İdrak verir sana. Anlayış verir. Kabiliyet sende. Urfen, fıkhın manası, el-ilmü bil-ahkam-ı şer'iyyet. Ahkam-ı şer'iyye vukuf hasıl olur. Ahkam-ı şer'iyye vukuf olur ve marifet-i nefis hasıl olur. Nefsini bilir. Kendini bilir. Nefsini bilince de Allah bilir. Binaenli Gazali Hazretleri diyor ki Allah Teala bunlara bir fehim verir, bir idrak verir, bir anlayış verir ki bu anlayışla bu emri niçin verdi? Onu anlarlar. Namazın niçin emretmiş? Orucun niçin emretmiş? Zekatın niçin emretmiş? Bu idrak bunlarda hasıl olur. Emrin ne demek istediğini anlarlar. Yasak Zekatı emretmiş, faizi neden haram etmiş? Bunu anlar. Günahların hepsindeki yasaklar neden yasak olmuş? Bunda bize faydalarımız da var idi. Bu yasak neden olmuş? Onu idrak eder. İdrak eder ama bu idrak ne ile olur? Binûrün Rabbâniyyin. Bu ancak Allah-u Teala'nın vereceği bir nurun neticesidir. Nursuz insanlara bu idrak, bu fehim, bu kabiliyet hazır olamaz. Okur, bilir, görür, söyler şeyler ama idraki, kabiliyeti yoktur. Nur yoktur çünkü. Nur olmayınca idrak olmaz. Güneş olmayınca nasıl ki birbirimizi görüp anlayamayız? Işık olmayınca nasıl okuyamayız, yapamayız? Nur da ışık demek, nur demek. Nur olmayınca da, içimizdeki nur olmayınca da hiçbir şey yapamayız. Bu nur da neyle olacak? Allah-u Teala'nın vermesiyle olacak. Allah-u Teala kime verir nurunu? Sevdiklerine verir. Nuru, sen değilsin hanımı. Senin elinde güzel bir tohumluk buğdayın var. Götürür de çamura atar mısın onu? Tarlanın hangisi güzelse, hangisi iyi mahsul yapacaksa, o tarlaya koyduğu tohumu. Diğer şeyler de böyle. Cenab-ı Hak da bu nurunu sevdiği kullarının gönlüne ihsan eder. Onun için geçenki derste de sevgi geçtiydi ya, Allah-u Teala'nın sevgisine vasıriyet büyük bir devlettir. Bize ufacık birisi ikram ediyor, ufacık bir ihsanda bulunuyor, adama tatarcasını yataklanıyorlardır. Niçin? Bize ikram ediyor diyerekten. Ve bu adamın yaptığı ikramın Allah-u Teala'nın kuluna verdiği ikram yanında nedir? Zerre bile olmaz. Şu gözümüze bak, kulağımıza bak, kafamızdaki idraklere bak, gönüle bak. Hepsi hadsiz hesapsız nimetler. Bu nimetleri bize vermiş. Aramızda bazen deliler oluyor. Bu deliler boş yere yaratılmamıştır. Bunlardan uyan da intibah al. Sen de böyle olsaydın ne yapardın bakayım? Hadi git doktor dolaş da bakalım. Memleket senin kafana bir akıl ver olacak mı? Kör olanlar var. Neden? Allah-u Teala onları da ibret kim vermiş. Ya benim de gözüm kör olaydı. Kim yapacak bana? Kim verecek göz? Onun için onları hor gelme de onlardan ibret almaya bakmak lazım. Binaenaleyh dinde fakih kılar da ve vakkara sagiruhum kebiruhum. Dikkat edin. Ve vakkara hürmet eder, saygı gösterir, tazim eder. Kim? Sagiruhum küçükler. Neye? Kebiruhum büyükler. Bizim anladığımız Türkçe tabir. Sagir kebir. Sagir küçük. Kibir büyük. Fakat büyüklerimiz demiş ki, ey cahilim alimim. Cahiller sağırdır. İster değilse 90 olsun. İsterse ne olursa olsun. Cahil mi? Sağırdır. Bizim çok okuyanlarımız var ya, bak aya da gidiyorlar. Cahildir. Buradaki cehaletten maksat Allah-u Teala'yı tanımamak. Onun emrine inkıyat etmektir. Allah'ı tanımayan ve ona inkıyat etmeyen herkes cahildir. Binaenaleyh bu cahiller hürmet eder, saygı gösterir, kebiruhum alimlerine. Ve rezekahümür rizk fîme eşetihim. Onlara geçimlerinde rıfk isterler. Kazançlarını kolay kazanırlar, merhak kazanırlar. Zahmete, sıkıntıya düşmezler. Geceleri sabahlara kadar, sabahlara akşamlara kadar kendilerini yorma lüzum kalmaz. Vel kas dine fekâbin. Kas iktisat. Meişette iktisat. Zengin olsun, fakir olsun, ne olursa olsun meişette iktisat edecek. Benim bu kadar param var, harcayabilirim. Hiç de harcayamazsın. O paralar senin değil, milletin parası durumlar. Onları hak yolunda harcamak, ahiret kazanmak lazım. Daha ve bassarahüm. Cenab-ı Hak o hayır muradette fakir kıldığı insanlardan aynı zamanda da bir basiret halk eder. Basiret halk eder ki görüş, bu gözün görüşü değil de bu gözün içindeki manevi bir görüş ki gönül gözü diyorlar da. O gönül gözlerine ihsan ederler. Ve bassarahüm uyubehüm. Başta bu sefer ayıplarını görme. Başkasının ayıbını değil, kendi ayıplarını görmeye başlar. Tam bizim tersimiz. Biz hep karşımızdakinin ayıbını ararız. Kendi ayıplarımız melekmiş. Bizde ayıp yok. Böyle o değil. Ve bassarahüm uyubehüm ayıplarını kendilerine gösterir. Feyetubu minâ. Onun üzerine hatadan hiçbir zaman salih. Her gün hata içersin. Ne olursa olsun. Her gün hata içersin. Bir insanın bir nefesinin boşa gidişi büyük bir hatadır. Bundan kim salim olur? Kimse salim olamaz. Dünya kadar ömürlerimiz boşa gidiyor her gün için. Bu boşa giden ömürlerimiz birer zayiattandır. Hem en büyük zayiattandır. Çünkü onun kıymeti yok. Ölçülemez. Binaenle böyle ehl-i beytle hayır murad ettiklerine Cenab-ı Hak bulut-u izan der. Dinde fakir kılar. Büyüklerine karşı saygı gösterirler. Küçüklerine karşı efendim hürmet ederler. Şakata bakarlar. Ve maişetlerinde de bir yumuşaklık, bir kolaylık, bir güzellik olur. İktisada da rahat eder. Kendi günahlarını görmekle, onlardan da tövbe edip kurtulmakla kurtulmaya çalışırlar. İzâ erâdehim gayredâlik. Eğer onlarla hayır murad etmiyorsa, kendi hallerine bırakıverir onları. Artık ne ayıbını görür, ne kusurunu görür, ne de büyüğüne karşı saygı gösterir, ne de küçüğüne karşı şefkati, merhameti vardır. ne dediğinde bir ilerleme yapabilmiştir. Böylece helak olur gider ortak. Allah kusurlarımızı affeylesin. Hazreti Enes'in rivayetidir bu. Erselhüm bilâ râin. Koyun, çobansız kalan koyunun hali ne olursa, çobansız olan koyunun hali ne olursa, bu murad edilmeyen insanlardan da, hayır murad edilmeyen insanlardan ondan başka bir şey olmaz. Helak olurlar. Kurtlara şey olurlar, yem olurlar. İzâ, bakın bak yine. İzâ erâdallâhu bi ehlil ardı azâben. Bir yeryüzündeki insanları da kızmış Cenab-ı Hak. Azap murad ediyor. فَنَظَرَ اِلَى مَا بِهِمْ مِنَ الْجُعِ وَالْعَطَشِ Açlara ve susuzlara bakar. Onlara acır, onların hürmetine yeryüzündeki insanları, insanlara azaptan şey olur, uzak olur. Yapmaz azap. صَنَفَ عَمِمُ الْعَذَابِ Azabı onlardan. Ne sayesinde? Aç ve susuzların yani oruç tutanların. Küçük oruçta. Veyahut muzdalifede kalmış, karnını bir şey koyacak bir şey bulamıyor. Yiyecek bir şey bulamıyor. Ve onunla kimseyi de rahatsız etmeyerekten Allah-u Teala'ya boynunu bükmüş. Ne zavallılar vardır dünya üzerinde. Bunların merhameten Cenab-ı Hak kullarını da azaptan ref ediyor. Binaenaleyh bu zuafayı fukarayı hor bakmamak lazım. Bu zuafayı fukaranın hürmetine Cenab-ı Hak bizi envai çeşit azaplardan da muhafaza etmektedir. Yine buyuruyor. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالَى اَنْ يُخَوِّفَ خَلْقَهُ اَظْهَرَ لِلْاَرْضَ مِنْهُ شَيَا Cenab-ı Hak yerdeki kullarını korkutmak istediği vakitte yere emreder. Ne yapar? Tertakten. Yerimiz sallanır. Tehar gibi zelzele olur. Aşksın abi. Başka şeyler olur. Şimdi tabii hepimizin malumu yerdeki bu hareketlere çeşitli bahaneler buluyoruz. Maden patladı diyoruz. İşte göçlü diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Bunlar hepsi laftan ibaret olan şeylerdir. Murad-ı ilahi taalluk etmiştir, öyle olacaktır o. Bu murad-ı ilahi taalluk etmiştir, göçecektir orası. Ne olacaksa olacak, patlayacak, matlayacak. Bu korkuyor, birçok insanlar açlık kalacak, susuz kalacak, binaların içerisinde ölü kalacak. İbret alsınlar, geride kalınlar. Bu mülkün sahibi var. İşte böyle istediği vakitte böyle de yapar. Binaenaleyh, iltica edin. Sığının, aman yarabbim, muhafız et bizi deyin, emrinden dışarıya da çıkmayın. Şimdi insan der ki, ya bu kadar gavur memleketler de var. Bunlar bütün gavur da, dinsiz de, hepsi de var işlerinde. Ne sallanıyorlar, ne de titriyorlar. Cenab-ı Hakk'ın işine bizim aklımız ermez. Onların da azabı ahirette olur. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ نَمَا اَنْفُ رَزَقَهُمُ السَّمَاحَةَ وَالْعَقَافِ Bir kavmin gelişmesini murad ediyorsa Cenab-ı Hak, bu kavme iki tane hasat verir. Birisi cömertlik, ikincisi de iffetlerini muhafaza etmek. Bir kavim, cemaat, iffetini muhafaza ediyorsa, kendisinde de cömertlik varsa, bu Allah-u Teala'nın murad etmesiyle olmuştur. Bunun şükrünü ifade etmek lazım. Bunların Cenab-ı Hak şey istiyor, genişlik istiyor. Genişlik istediği için bu cömertlikle üffet denilen şeyi onlara ihsan etmiş. Herkes malının zekatını veriyor, ayrı ayrı hasenatlar yapıyor bol bol. Bunun için rahatlık içerisindedirler. وَاِذَا اَرَادَ بِقَوْمٍ اِقْتِطَاءً فَتَحَ عَلَيْهَا بَابَ خِيَانَةً Eğer o neslin Cenab-ı Hak genişlemesini istemiyorsa bu kavme hıyaneti kapılarını açar. Bu kavim hain olur, hıyanet olur. Birbirlerini anlatmak, birbirlerine külah geçirmek, servet haramdan halaldan demeden servet toplamakla meşgul olurlar ki arkası yoktur yani. Arkası yoktur. Kesilir. Şimdi suyu yukarıdan kesersin bir vakit su akar. Ama kesildiği için arkası gelmez. Bakarsın ki değirmen işlemiyor. İçin su kesilir. Suyun daima akması İki şeye bağlı. Cömertlikle üffete, suyun değirmeyip durması da hıyanetliğe bağlı. Hıyanetliğin bizim Türkiye'de yatsıya kadar yanar hıyaneti mumu derler. Dedelerimizden bulduğumuz şey işte. Onun için Cenab-ı Hak hepimize cömertlik ve iffet nasip etsin. İffet kolay bir şey değil ha. Bu demirde iffet gerek kadın için Gerek erkek için çok mühim bir ders. Bunun için yalnız edepsizlik yapmak değil, iffetsizlik, aynı zamanda gözlerin muhafızası, onlarla olan sohbetler, muhabbetler, konuşmalar, bunlar da netice itibariyle insanları günaha doğru sürükleyen şeylerdir. Bunlardan da insanın korunması lazım. Bunları hepsiniz bilirsiniz. Mesela bunun en adisi bakma. Bakmada ne olacak dersin? Bakmak suretiyle, gözlerin bakış suretiyle şehvetler harekete gelir. Şehvetlerin harekete gelmesiyle neticenin neye varacağını Allah bilir artık. Onun için bize de kadına da gözlerinizi yumayın, birbirinize bakmayın demiş. Birbirinize bak, arkan yarın ellerimizi sıkarız. Ellerimizi sıkınca arkasını gelir mi? اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا Cenab-ı Hak bir kavimle hayır murad ediyorsa, murad ederse, كَسَّرَ فُقَهَاءَهُمْ Bu kavmin ulemasını çoğaltır. Bu kavmin ulemasını çoğaltır. Hep alim, herkes biliyor. Din diyeceklerini. وَاَقَلَّ جُحَالِ Bilmeyen pek azdır. Bilmeyen az, fakat ekseriyetle bilirler. فِيْذَا تَكَلَّمَ الْفَقِيْهِ Fakih olan insan, alim olan insan konuşuyor. Şöyle yapın, böyle yapın. Emri ilahi. وَجَدَ اَعْوَانًا Herkes ona yardımcı olur. Herkes bu alimin yardımcı olur. Bu filan hoca efendi böyle dedi. Hep beraber yapalım bunu derler. وَيْذَا تَكَلَّمَ الْجَاهِلْ Cahilin birisi kalktı. Yok ya öyle şey mi olur şimdi bu devirde filan. Demeden sustururlar onu. Konuşturmazlar. Cahil. Cahil sözü. Bu da kutuslar. Yok yardımcısı. Mesela şimdi dedik ki televizyon yasaktır. Herkes evinde kaldıracak bunu. Uuu hoca efendi ne yaptınız da? Delirdi mi derler. Bu devirde kalkar mı? Neden bu? وَيْذَا اَرَادَ يُقَوْمٍ شَرَّنْ كَسْرَ جُفَالٍ Cahilleri çok olur. Diyemezsin onun adına. Diyemezsin. Gözünle ne bakıyorsun buna sen? Günahsın be sen. Diyemezsin. Sen de bu devirin insanı değilsin ki tekrar ederler. Ve kalle fukaha evhüm. Artık bunu söyleyecek bilginler azalır. Ve ileride kellemez cahil. Cahil konuşunca ve cede e'vanen çok yardımcı çıkarına. Evet bu devirde bu böyledir, şu şöyledir. Bunlar eski insanların kafasıdır filan diye birçok yardım çıkardı. Ve ileride kellemez fakir. Bir alim konuşacak olursa kuhire. Sus. Durdururlar bu. Konuşturmazlar. Bugün hep bunlar görülen şeylerdendir yani. Bugün görülen şeylerdendir. Hakikati söyledin miydi? İşte düne kadar mesela tespih çekip Allah diyenlerin hapishaneye sürüklendiğini hep gazetelerde okuyup duruyorduk değil mi? Düne kadar. Neymiş? Tespih çekiyormuş, yakalamışlar. Ne olmuş? Nurki kitabı okuyormuş, yakalanmış. Hadi bir hapishane. Canım kimse de değil mi? Ne yapıyoruz diyerekten. İstersen de. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا وَلَّا عَلَيْهِمْ خُلَمَاءَهُمْ Yine Cenab-ı Hak bir kavimle hayır murad buyururlarsa وَلَّا عَلَيْهِمْ خُلَمَاءَهُمْ Halimleri idareci olur. Halimleri idareci olur. وَقَضَى بَيْنِهِمْ خُلَمَاءَهُمْ Alimleri de hüküm verici kadıları yani hakimleri hakimler de ulemalar, dinini bilen insanlar olur. İnsafsız, dinsiz insanlardan değil. Ulemalar olur. Ve cealel mal fi sümehâihim. Paralar da cömertlerin elinde olur. İdarecisi halim olur. Alim, hakimi alim olur. Cömert de, mal da cömertlerin elinde olur. Cömertlerin elinde olur. Şimdi diyorlar ki bir şey istediğimiz yoksa şu zengine gidiyoruz da vermiyor diyorlar. O demek ki verip denilmiyor ona. Ona ver denemiyor. Vermiyor onun için. Ve izâ erâdallâhu bikavmin şerren şer muradde velle aleyhim süfehâehüm Bak şimdi. Murat ilahi fena ise şer ise bunların başına süfehâ sefihleri geçer. Sefihleri geçer başlarına. Ve kadâ beynühüm cühhâlühüm hakimleri de cahiller olur. Ki üçüncüsü Mal, servetten kılırın elinde olur. Koparamazsın elinden bir şey. Alamadın. Süper. Bu da her murad olunan bir kavmin şeysi. Adet anneannesi böyle olur. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا. Bak burada şimdi çok büyük kabahatlerimiz var. Allah kusurlarımızı affet. Bir kavim, Cenab-ı Hak, bir aile, bir ev, neyse hepsi içinde. Hayır var da olunuyordu ona. Üf diyeleyim hediye tıklayıf. Bu eve misafir çok gelir. Bu eve misafir çok gelir. Bu evin kadını da erkeği de gelen misafirden hiç üzülmez. Bu akşam evimize misafir gelmedi diye İbrahim Aleyhisselam gibi kapılarda bekler. Şimdi bir eve iki defa misafir geldi miydi? Üçüncü günü, çok oluyorsun ha. Deme başlar insan. Bu demek ki bizde hayır yok artık. Bizde hayır olmadığının alameti. Evet, gelir de ne olur? Yenzülü bir rızkı. Gelen rızkıyla gelir. Gelen rızkıyla gelir. Ve yertehülü giderken fakat bu gafarallahu lehli menzil. Bu ehli menzil, bu ev mağfiret-i ilahi mazur olur. Bunun için misafirin eve gelmesi bir rahmeti ilahiyedir. Ama hanımlar bu işte bugünkü anneannelere göre çok zahmet çıkıyorlar. Bu zahmete de tahammülleri kalmıyor. Eski annelerimiz gibi değil. Eski annelerimizde biliyorsunuz ki öylere hep ev odalar vardır. O odalara hep köylüler misafir gelirler. Mütemadiyen. Bu evin hanımı mütemadiyen ekmek yapar, yemek yapar, ekmek yapar, yemek yapar, yatak kaldırır, yatak yiyer. Neden? Bereket ona göre. Bundan başka hayvanının yemini verirler, hayvanın samanını verirler. Kendilerine yatırırlar, kaldırırlar. Sonra işte otellere bindi. Otellere bindikten sonra buyurun otellerine yiyin ondan sonra misafirler. Allah kusurumu da. Bu da bizim aleyhimizde olan bir felakettir. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمِ اَاهَتْ اَاهَتْ demek. Bir kavme Cenab-ı Hak felaket, afet, bela vermek istiyorsan İbrahim derse نَظَرَ اِلَى اَهْلِ الْمَسَاجِدِ Mescitteki insanlara bakar. Cenab-ı Hak mescitteki insanlara, namaz kılanlara, ibadet edilirken فَسَرَفَ عَنْهُمْ onlara verecek azaptan vazgeçer. Bir, üç, beş neyse camilerde namaz kılanlar bulunduğu bir tece demek ki namaz kılanların memlekete değil dünyaya faydası var. Dünyaya faydası var. Cenab-ı Hakk'ın bu azabının üzerimizden atılmasına sebep oluyorlar. Onun için Allah kusurlarımızı affetsin. Bizim hepimize kendisine layık bir şekilde ibadet etmek ve rızasını kazanabilmeye çalışan bunların arasında kabul edin. Bakın şimdi. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَرْيَةٍ هَلَاكًا Karya, köy olsun, şehir olsun, kasaba olsun, ne olsun. İnsanların toplandığı yerler. En küçüğüne köy diyorlar işte. Helaken, bir kariyenin helakini murad ediyorsa Cenab-ı Hak, helak çeşitli oluyor. Helak çeşitli, mutlaka ölmekle helak. Ölmek demek değildir helak. Dalalet de bir helaktır. İmandan çıkış da bir helaktır. Küfür de bir helaktır. O zaman ne yapar? اَظْهَرَ ف۪يهَ الزِّنَا Bir köyde, bir kasabada, bir kariyede zina meydana çıktı mıydı? Aşikar olmaya başladı mıydı? Bu kariye helak olmuştur. Hayır yoktur bunlarda yani. İdrak kalmaz, basiret kalmaz, ruh kalmaz. Adeta işte şeylerin yaşadıkları gibi, diğer mahlukların yaşadıkları gibi yaşarlar. Neden dersiniz? Kardeşler çok acıdır bu. Çok acıdır. Biz İslam, istersen İslam ol, istersen olma. İslamiyet'e mahsus değildir. Bir nesil var şimdi ortada. Evladımız var. Bu evladın bir anası, bir de babası olur. Bir evladın iki babası, iki anası olmaz. Bir ana, bir babası vardır. Bu ananın da babanın da belli olması lazımdır. Fakat bu zinada evlat gelirse bunun annesi kimdir, babası kimdir belli değil. Piç deriz biz ona. Bu piçlerin çoğalması memleketin felaketine başladığı sebeptir. Helaklar olacak. Piçler dünyaya hakim olur. Ondan sonra sen de uğraş dur artık. Piç iki türlü olur. Birisi işte gayrimeşru mahallelerde bulunur. Evlenmez. Şurada burada. Bak. Bir de nikah. Nikah sahih denilen nikah yoktur. Nikahsız olarak kullanır kadınları. Boşar. Boşadıktan sonra yine onunla yaşar. Şimdi boşamak zor ya. Boşuyorsun gitme atalım. Gitmeyince gayrimüşlü olarak aralarında yine yaşayış devam ediyor. İşte bunların hepsi zinadan mütevellittir. Allah muhafaza. Bunları fıkıh kitaplarında ayrı ayrı izah etmiştir ki nikah nasıl sahih olur? Nikahın sıhhati için iman şart. İman olmadıkça hiçbir zaman nikah sahih olmaz. İsterse Diyanet reisine nikahını kıydır, isterse Mekke-i Mükerreme Şeyhülislam namazına nikahını kıydır. İmansız insanların nikahı sahih olmaz. İkisinin de nikahlı, iki nikahlı ikisinin de imanı olması şarttır. Gavurun nikahı sahihtir. Gavurun nikahı sahihtir. Papaz kıldığı gavurun papazın kıydığı nikah sahihtir. Çünkü o gavur ya İncil'edir ya Tevrat'ıdır, inanmıştır. İki gavurun ikisinde bir inancı vardır. Ama Müslümanın ne inancı yoksa, ama ben İncil'e inanıyorum, olmaz. İncil'e inanırsın git papaza. Bu ikisinin de din-i İslam'a tamamıyla inanmış, amen diye iman etmiş onları şarttır. Amelde kusurları olur, o başka. Ama iman, imanda kusur kabul etmez. İnanli bir Müslümanın evlenirken ben seni aldım, sen de bana vardın, sen de şahit ol, olmadı bu iş. Geçen birisine gitmiş de, hoca ben de demiş, bizim nikahımızı kıyıverir misin? E peki oğlum, imanın şartı kaç, söyle bakayım. Ya bilmiyorum hoca efendi, karıştırma. Hadi gidin oğlum. Ben böyle nikah kıyamam. İmanın şartını bilmeyen insanın nikahı olur mu artık? Bunları bilmek lazım. Allah, bu hususta söylenmesiz lazım gelen söz çok, fakat fazlasını söylemeye de lüzum yok. Herkesin idraki var. Sonra, ikinci bir şey. Senin de kardeşin var. Senin de kardeşin var, senin de evladın var. Senin evladına başka birisi taarruz ederse razı olur musun lan? Razı oluyorsan hayvansın. Razı olmuyorsan sen başkasının evladını nasıl taarruz ediyorsun? Allah affetsin. Demek ki şuur denilen şey artık kalmıyor insanlar. Çarşıda pazardaki mal gibi, istediğin gibi alıyorsun, istediğin gibi veriyorsun. Ama İslam'ın şeriatın buna şeysiz cevazı var mı yok mu? Orası da hiç düşünmüyor insan. Allah affetsin kusurlarımızı. İnanılır, insan daha çocuklarını küçük yaşta yetiştirirken bunlara dikkat etmesini tavsiye etmeli. Mektepte okumasını öğrenmesi para etmez. Herkes okuyor bugün. Fakat dini İslam'ı bilip ona göre yolunu tanzim etmesi lazım. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ قَبْضَ رُوْعِ عَبْدٍ بِعَرْضٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا هَادَةٍ İnsanların ecelleri nerede geleceğini kimse bilmez. Nerede, nasıl öleceğini kimse bilmez. Fakat mesela bir adamın eceli Hindistan'da alınacak. Adam da burada. Bu adamın Hindistan'da ecelin alınmasında yazılmış bu adam. O ona ne olur olur bir hadet sürer. Ben aman Hindistan'a gideceğim. Burada şöyle para kazanıyormuş. Şöyle iyilikler varmış diyerekten. Biner tayyareye bakarsın gider. Ezalesini orada yakalar gider. Niçin? Burada alınacak. Bunun biri hikayesini dinlemiştim. Süleyman Aleyhisselam'ın yanında duruyormuş Azrail Aleyhisselam. Ona malum kimlerin ecelleri alınacak, canları alınacak. Bakmış ki burada Süleyman Aleyhisselam'ın yanında birisi oturuyor. O adam da ta uzak bir memleketten, Çin'den, Min'den. Süleyman Aleyhisselam da mesela farz edin ki burada. Buradan Çin arası ne kadar uzak. Bu adamın da yarın acil canının alınması lazım. Hazreti Semce malum. Yarım içine şey gelmiş. Yarım bu adam burada. Şimdi bunun da canının alınması Çin'de filan yerde. Düşünce tutmuş kendisini. Gitmiş. Allah bakalım ne yapar demiş. Gidince bu Süleyman Aleyhisselam o adam demiş ki ya ben bu adamdan korktum demiş. Şimdi bu adam beni demiş aman şimdi Çin'e at demiş. O zaman Süleyman Aleyhisselam'da bir şeysi var ya, tayyareleri var, gök tayyareleri. Hemen bunun içine atmış. Bakmış ki saatinde orada. Hiç Cenab-ı Hakk'ın içine akıl etmez. Allah kusurlarımız affedin. Demek ki şimdi bizim bir sene arkadaşımızdan çok bir tanesi Haç'ta Arafat'tan döndük. İşte Mine denilen yere geldik. Burada bir yangın dolayısıyla arkadaşımın birisi burada teslim-i ruh eyledi. Şimdi bugün annesine kardeşe gelmiş, efendim, nasıl öldü hoca efendi diyerekten soruyorlar. Takdir-i ilahi, murad-ı ilahi, ecel burada yıkılacak. Takdir-i ilahi, hükme razı olun dedik. Teselli ettik, gittiler. Onun hiçbir şey yok, bir zahmet yok, bir meşakkat yok. Ama ecel burada onu yakaladı, bu kadar. Başka bir şey yok. Hani bir sıkıntıya düşer, insan çinlenir. Yahut şöyle bir tazikin altına kalır, vurulur. Öyle bir şey yok. Kalbim malbi de yok. Allah ecel geldi aldı gitti. Hükmü ilahi. Ama neden? Bunlar bir sene hacca git dediler. Hacı kendisi. Bir sene gitmese de olurdu ama canı orada çıkacak. Bu saatte alınacak. Binaenle bunun hac sevgisi verdirildi. Hacı gittim dedi. Gidelim dedi. Sevap kazandı. Arafat'ta hacılarını da tamamladı. Ondan sonra rahatça orada ruhunu teslim etti gitti. Allah makamını âli eylesin. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ قَضَ ظُورِ عَبْدٍ بِعَظٍ جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةٍ Orası için ona bir hacet, bir sebep halk olur. O sebep dolayısıyla oraya gider, orada ruhunu da teslim eder. Ravileri çok. Ahmed ibn Hanbel, Hakim, Bari, Ebu Neym fil Hilye, Bukhari fil Edeb, An Ebi Gurretel Hüzeli, Vel Hakim, Vel Beyhaki, An Ure, Vel Hakim, An Gündep. Bir de şimdi Mesail diniyeden اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَذْهَبَ اِلَى الْخَلَى رُوَ اَكِيمَةُ الصَّلَةِ Abdestimiz geldi. Halaya gideceğiz. Müezzin efendi Allahu Ekber, Allahu Ekber diye ezene başladı. Kâhmet de olunuyor arkasından. Şimdi halaya gitsem yetişemeyeceğim camiye. Hadi şu abdestten şu namazı kılayım da ondan sonra temizlenirim, rahatlandırırım. Yok öyle şey. وِذَا اَرَادَ اِذَا اَرَادَ اَحَدْكُمْ اَنْ يَذْهَبْ اِلَى الْخَلَى وَاَكِيمَةُ الصَّلَةِ فَلْ يَذْهَبْ اِلَى الْخَلَى Namaz dursun. Evvela git rahatlan. Çünkü ibadette huzur lazım. Böyle sıkışaraktan, bunalaraktan, darlık içerisinde namaz olmaz. Ya namazda huzur lazım olduğu için git rahatlan. Ondan sonra hakkınızına rahat çatır. Yemek de böyle. Açsın, iştahın da var. Namaz vakti, yemek vakti konmuş ortaya. Ezen de okundu. Ama benim iştaham da var yemeğe. Öyleyse sen yemeğe git. Karnını doyur. Namaza durduğun vakitte yemekte aklın olmasın. Namaza durduğun vakitte yemekte aklın olmasın. Huzur-u ilahiyede olarak rahatça namazını. Onun için fel yezheb ilel hala halaya git. Ondan sonra abdestini tazele. Gel. Ama cemaat kaçacak. Ne yapalım? Murad-ı ilahi. İzâ erâd-i ahakküm seferan. Bir yere gideceğiz. İstedik. Gerek ticaret için olsun. Gerek hac gibi olsun. Nasıl olsun? Fel yüsellim alâ ihvâni. Giderken usulce dikkatip gitmek caiz değil. Kimse duymadı. Sen gidiversin. Sen ya Rabbi ne gider? Kimse de duymadı. Nereye gittin, nereye geldin? Ha öyle değil. Fel yüsellim alâ ihvâni. Selam ver arkadaşlarına. Ben artık filan yere gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Gidip var, gelmemek var. Gelip bulmamak var. Selamlaşın. اِنَّ اللّٰهَ يَز۪يدُ بِي دَعْوَتِهِمْ خَيْرًا Onlar da sana dua ederler. Ya Rabbi bunun yolunu açık et. Selametle gitsin, selametle gelsin. İşte rızkına da bolluk ver falan diye bir şeyler derler. O da dualar sebebiyle sen de güzel şeyler kazanırsın. Bir tanecik daha kalmış, onu da okuyayım. اِذَا اَرَادَ اَحَدُّكُمْ اَنْ يُعْطِيَ اَخَاهُ اَرْضًا Çiftlik sahibi. Erazisi bol. Birisine diyor ki al bu araziyi sür ek. Ek ama yarısı benim olsun, yarısı da senin olsun. Yahut ikisi benim olsun, ikisi senin olsun, birisi benim olsun. Neyse pazarla bağlı. Sakın ha bunu böyle yapmayın. Fel yemneha ya. Ona onu bağışla. Ek hapsi senin olsun. Ve la yurti bir sürü sürat. Üçü, üçte, dörtte hani böyle bir şey yapma. Bu İslamiyet Mekke'den Medine'ye geldi. Muhacirin, fukara, zuafa hepsi. Tabi ehli Medine'nin şeyleri var, bağları, bahçeleri var. Şimdi onlara karşı ilk devirde Cenab-ı Peygamber bu emri verdi. Onlara verdiğiniz tarlalardan bir şey, bir hak istemeyin. Eksinler, bitsinler, onların olsun. Senin de başka tarlaların var, sen de onlardan meşgul ol. Fakat ne zaman ki Müslümanlık rahatlandı, genişlendi, servet sahibi olduğu insanlar bu emir kalktı. Buna mensup diyorlar. Bu nes olundu. Ama nes olundu ama yine kıyamete kadar fıkhı bakidir ki her zaman da fıkara bulunur. Her zaman da servet sahibi bulunur. Binaenle bunlara böyle bir yer verdiği vakit bir fıkaraya bu fıkaranın canını alırcasına sen sür et, yarısını da bana ver, ben de rahat edin. Bu doğru bir şey değil. Fıkaraya ver, o da geçinsin. O da geçinsin. Çok olanlar için. Büyük çiftlikler var. Bugün mesela arazilerin taksimindeki davalar buradan geliyor. Fıkrada bir şey yok. Ötekinin binlerce dönüm arazisi var. Bunu da efendim